مونږ بلک لیٹ شو یو 15 منٹ 20 منٹ او دل تک زمونږ حاجی منظور صاحب هم راغلی دی دا غیم ډیر شکر گزار یو هغې دلته کې زمونږ د ختم نبوت لپاره چې سره پوټ وي تاڼه کچرې وي هغې مونږ سره منډه وي الله رب العزت هغې نه جزای خیر ورکړي نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم محترم مشران دوستانو الحمد لله سیرت مبارک ختم نبوت مبارک زمون علماء اخبل زانو شلولو خبره بیان اکڑا خدای تعالی د دوی عمر کے صحت کے برکت واچي چې ډېر همت وکړو چې ډېر همت وکړو دوه چلا یو سو خبرې به کومه لس منټو کې دا خبرې ختم شي سیرت وبارہ کې خبرو دوران کې ما غور کړ ته بس وایې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند چې دی دا خو آ ټول انسانانو لپاره نمونه ده صاحب د هغې اعمال د هغې کردار د هغې خوی خصلت ناس پاس د هغې شخصیت سبحان الله داس انسان هو دا انسانانو کو پیدا نشلو دغه سلسله کې ما سوچ کې دو درې واقعات بیانول خراغ للو علامہ اقبال تب پاکستان لکه قومی شاعر به لکھے گی ټول دنیا کے سمنا غٹ غٹ فلاسفران تیر شوی دیا وہ مقابلے کے دے فلاسفر رہے افلاطون سنم دارستو دا نامی دی کنا دا سمرا پور دنیا کے جرمنی کے دلے نم یو روڈ بدے نم من روڈ ایک دے دے سبق دل کر رہے لے دے نم من روڈ ترکیہ تو دتلے ترکی والو جدے نم مولا روم مزار خواہ و قبر گو کھڑے لے دا اللہ با اقبال قبر دے جی فرضی قبر جوڑ کھڑے دے دے والی چیز یورپ دورے بانجو ماں هر ملک ته چتلما نه ملک باچا دا کوشش کوو چې زه به سره ملاقات وکړم غټ غټ کوم جو پویا خلکو فلاسفرانو دانشورانو دا کوشش ما سره ملاقات وکړي میں دل سفر کے زه اٹلی ته لاړ لما هغه زمانے کې سنگا ہٹلر جرمنی کې وو هغې بل ملګری مسولینی دا د اٹلی باچا وو وہاں خبر شلو چھے ہندوستان نا یو دیر غٹ پویا بن آدم و غٹ فلاسفر را غلط دے علامہ اقبال نم دے نا غیر ماس رم دلی ملاقات ہو گئے مزر لازم ملاقات لن و غیر ماتر جتفو دیر زیاد پویا و خیار بن آدم ہے ماتر سا خاص مشورہ را کا مجھے ما وقتو لو چھے خاریو آبادی دیر زیادتو آمہ چکلا یو خار آبادی زیاد سی نو بیا آگے خواہ سر مخ کے بل خار آباد ہو کہ خاریو آبادی زیاد نشی وہ دیکھو بے جذبے والا جذبادی سڑے وہ دیکھ کرسے بنے تو پکڑو اور دیو اگر دس اللہ سے ہو اللہ اکبر اگر بیز باندے اور تو پکڑو مجھے واٹ این ایکسلنٹ آئیڈیا سیبا جیبا اکبر خبر آتا ہو کھڑا تاکہ واقعی جتول آبادی لوسو خاریو کے ٹول صنعت اور ٹول کارخانے یو سو خاریوں کی بھی اور ٹول سیزن اور یو سو خاریوں کی آپ ہو نہیں سب آؤ بمن زمانہ ہے آؤ کروڑ بندو بمن سرا ختم چلو اس کا تو خبر ہے انہوں دا ایٹمی سیزن چکم جی کرنا دا لس شل زینوں کے بل بل ساتھ لے لی پدے والے پدے جا باندے سے آگا دا یو زی بھی دا خبز یو آگے ذرا ختم بھی نواز پڑے اریان دریان سن تاکو عجیبہ خبر ہم آتا ہو رہا علامہ اقبال بہت دا زما خبر نہ دا دا سوار لا سوار مخ سکار سوار لا سوار کالا مخ کے زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر فرمائے لگا کہ مدینہ منورہ آبادی زیادہ زور تو بلپ رکھ دے کل وہی بات آبادی جاتی کی نہ بیابل خاریہ بابا دو سڑے نور زیادہ حیران شلو جز ما خوش دا خود تک مو چت سڑے ہوتا تھا خبر اکڑا ہوتا سوال سو کالا مکھ جکم پہ نمبر تھا خبر اکڑے نہ بیا سے شہری نہ بیا وہ لال لما مکھ کے بل ملک تھا اسپین یورپ کے کل تو لال لما نہ ہوئے جدو تو ڈیڑھ گٹ فلاسفر دے گٹ پویا بنا دم دے وہ آگے کتابوں نے لکھ لی گئی اور نن سبا آگا یو کتاب نکل ہواڑی آگے بنڈا آکار شروع کر دے کتاب ضرب لکھی ویسے لال لما آگے تو رکھے نا اسلم خبر ہو خبر ہے کہ آگے تمام بولو سے زمانے کو برا نہ کہیں زمانہ خود خدا ہے جب ہوا کہ زمانہ خراب دے زمانہ خراب زمانے تو بدمو آئے خل خرابی زمانہ خراب نہیں خل خرابی زمانے تو بدمو آیا زمانہ خدا ہے تو رکھ پلا لے بجے سڑی ٹو پکڑو کاغذ کرے پے خزو ہاتھ دکھ ماتا گوری دا سے یہ کم کتاب چیزیں نکل وڑ اما اور دا بال شلکالا رے من غور فکر اکڑو خواری اکڑا تا خدا یہ ٹکے کیا گا تو کوئی ویلا تا خدا یہ ٹکے کیا تو کتاب والا ماتا ناگے ورتا ہوئے لوش دا زمان دا ٹکے زمان نہ دے دا ننہ سوال اللہ سوا کالا مخت زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرہ وینا کردہ آس ہوئے وہ حق دا کریاد پاتے چھو خدا پاکا دا زمان خوشل کالو خواری دے یہ ٹکے کے ختم اکڑا اور بیا وجہ دا خوش سوال اللہ سوا کالا مخت کے ولیشی ٹکے زمان پیغمبر نہ پیغمبر بے علا سجے بھئی سبحان اللہ جی اس دا آخری واقعہ تھا اس کا بیانوں میں ڈاکٹر مرتضیٰ ملک تھا اس کا بھیا دیا جی دینی پروگرام نے بے کال مرتضیٰ ملک یاد دے ہے جی ادا کم خالہ کے لیے حضرت پنزو پنزو سے دیکھ کالا پنزو کا لمر والا جی بولے ماں کہتے شل کا لمک کے شہید کرے رہے گا ہے جی دیکھ بند گئے دلتا دمن حضرت صاحب نہ بیٹھے ہوئے ہوں گے پیخور تو راغل ہو ماں سلی ملا اس لو بیا بہت لما آگے تھا بیچ لو ورنہ دل ہم تھا مکیم و گھر میں کہ وہ قصہ ہوگا نہ سن رہا اسپتال کا دلہ رہا اسپتال تھا من رہا سوابے اور ڈاکٹر لوگ آگے کاٹ اسپتال ہو لوگوں کو کر لو نہ آگے صرف ملاقات کے کال ہو لاڈ لو آگے تھا اصل مرتضا سے علاج لگا کر ہونا سکتے دیر خوشحال لو ماں تو یہ ڈاکٹر صاحب دلتا مکیم و گھر میں انسٹے کے پروفیسر پاتے شیوے اسلامیات پروفیسر پاتے شو اور منصرا انگریز ہے پروفیسر دا امریکی انگریز امریکی جو انگریز ہو ڈیر جا سبق ویلو پی ایچ ڈی پی ایچ ڈی سبق ویلو امان اکلی کی تپوسوں کو ہم لگا دے سلمان کا کا کھلا لو آگے بچیا دا پی ایچ ڈی سب دا سبر سبق بھی پی ایچ ڈی تپوس باب بابا دا شلم کلاس دوائی بچے خا خا ٹھیک دا بہت سکھ لو پڑا ہوا جی خا بچیا دا تعلیم زما خدا خیال ہے تو با اگا دے اشپاڑ افکالا اکرا کہے رو گیا برا زی واپس کلی تا تو دالا شلم مام کے خاشی تو دا شلم تعلیم خواہ خواہ وہ سڑے حریان دلائے پاگے خاشی تو دا اگا دے وچ اگا اگریز سے نگر دیت زیاد تک اگریزی کی بغی کی پی ایج ڈی ہو خضر ہم پی ایج ڈی وادے دے دوڑا پروفیسران والتا جی مسترہ سڑے دیر خسڑے ہو زما خیال اس لو چھ خدا پاکا دا کچھرے دے تلگ میں دیکھے گما اور خبر ہے سکو مسئلہ ہے مسلم علی کی دا خودم رکھ کو لے سڑے دے خوزی تک خبر ہے سکو سنگو کما یہ کتاب دے خطبات مدراس زمان نے مشہر حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم جو کم نمہ حضرت صاحب پیرو آگے یہ کتاب لگے گئے ٹور پول اتیا سفی رسل سفی ہم نے اتیا سفی دی اتیا تک رہی میں آگے گڑی دی آ لکلی شیوی دی اور دا صفے اتیا صفے کتاب خطبات مدراس تھے بے انگریزی کی ترجمہ شیو دے محمد دیائی دیل پرافیٹ دے نمال شیو دے نو دا جی ما دا کتاب واغس لو دے انگریز تا لار لما جو گورا دا کتاب دے لکل شیو دے بے امگ انگریزی کی دا ترجمہ کرے گا تو تا انگریز ہو استا خل جب دا تا تا ورکول دا نظر دے من واچے دا ٹک کے سا غلطی مرتی پکیو غلطی پکیو باسے منگا ڈیر پیسے بتاتا اور کو نہ ظالمان کو پیسوں نے بغیر کار نہ کی نا وہ ڈیر پیسے بڑے در کو دا کتاب تو ٹک کی آگے کتاب یوں والا جو بڑے بڑے پاس کتاب اترخ کے نول لگے ماتر آگا لوں مگر یہ کہ ماتر اس ڈاکٹر صاحب آس ساسو پروگرام دے مجھے ڈاکٹر صاحب بڑھے جو پروگرام سا پروگرام سے دے مولی سے چلے شو به تو دا کتاب ما مگرده کن نگواره آخو خدای فضل کرده دون مسلمانان او زمان دا آقا دا بویا کسانو مگرزی انگرزانو نبانه برده بولانا او مدن جوار صاحب چکم مگرزی لکل اگنا او ہو وائسرائے ہند جوے کامریڈ اخبار با اوی چاگے اخبار براگلو ما بزان ترخ کلو زمان خدای بزان ترخ کلو چکم مگرزی تور انسان باچاو کرن آقا دا وائسرائے وی وی دبرا زبدستا جوے انگرزی وی داس وچ بیا ما دو اخبارونه ورځ خبره لپاره بیل دي مال لپاره بیل الحمدلله کتاب کې اته کور ضرورت نه وي دا کتاب ته ما ونه ډاکټر صاحب ته کور نه وړي وسه چل دی دته ما مسلمانو وړي ما یي ما سیوا ما خود را کتاب در کړه با جگہ په نظر ته واچې نه پیسې مې سره نظر درکو نن نه دا کتاب اوس ما سره وای ټکي پټکي ما سره وای ما به وای وچ ما کتاب پورا ورته وایلو چی کتاب سنگا ختم شنا غیر ڈالتے سرا دو کو اسلام مسلمان دو در تیار ہے مسلمان خدا دا غیر بسنگا چل کو نماز ما لور چدا آغا انخواد نزدی بھلی شی تو کور کے مولے پار بھوٹے ہو کھا منگا بدرشو بیاستا خدا سا زمان لور بخبار کی دے لار خدا تے ہو والے جدا سے دا مرتضی ڈاکٹر دے مسلمان دے روٹے کو یا نانا منگا دے روٹے نکو پلکور دن رہا گاڑو راغ لو ماتا ورچی کو غدر داشتا سے باقو نمانی ما یا منکور کی رستا سے روٹائی شی خیر دے منکور تاش ہے او دل تبا روٹائی وقت دل تبا خبر آف دیکھ رہے تو ولو خدا دا سے یو خیار آوا اگر تا نادر شی دا خامن زمالا سلوان میں اگر نا منگ دے کور کن روٹائی مکرو ایک دم خامن من استیفا اکڑا نوکری کو تنگ پر خدرا خبلا استیفا اکڑا نوکری پر خدرا لاوال واپس مجھے واپس لاول کوئی درسلو میں اس کے پاس دے پروفیسر ماتا خدر کو ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب نے ماتا خط لکھ لو اور خط کے ڈالو کہ مرتضیٰ صاحبہ خدا فضل صاحب ماں اسلام قبول کرو جب مسلمان اسلم میں مسلمان اسلم ہو اگا دے یو قربانی ماں بن راغلا آ قربانی دارا خدا زما مسلمان نشوا اور بس مانا لال بلا شوا مسلمان خزا الحمد للہ جب مسلمان اسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دا کشش دے صحبا چاہتیا سبو کتاب یو دمرا پڑھا لکھا شلم کی داس شلم پر سبق والے انگریز آجی آگے والا او آگا پہ مسلمان شلو استاز ما جن کی آگا مل لشتہ دے آجی مسلمان ان کبکے گئے نو خامل مسلمانان پر یاد زمان دے آگے نتیجہ دے دیا کافر تک کشش نکی گی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آجی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی فقیر کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی فقیر کی سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیر کی سلام آمنا کے لال محبوب سبحانی سلام آمنا کے لال محبوب سبحانی سلام فخر موجود داد فخر نوانسانی سلام فخر موجود دات فخر انسانی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجلنا منهم واغزل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا خدا کا دا مجلس صاحب دربار کے اس لوگ یا اللہ خود دربار کے قبول کے منہ نظر رضی کو تعیش یا نہ پویا خلف ہو آ معاف کے خدا پاکا یا اللہ دی جماعت کے بابا خدا اس لوگ چاہ دا جماعت جو سب دا جماعت چلے رضے بندوبست کی انتظام کی یا اللہ دل جماعت امام صاحب ٹول یا اللہ باغ و بہار کے گل گلزار کے خدا پاکا یا اللہ ڈاکٹر پر مجلس قبول کے خود دربار کے اور سمرا کسان داغلی یا اللہ سار ادال پر یا اللہ ٹول و گزر نیک مراجنا یا اللہ پھر کے سوکم یا اللہ محروم سے مجلس واپس میں کر رہے خدا پاکا وہ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علی صاحب رحمت کے یا رحمت